Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Kibicowaliśmy jej w Trójce od samego spadochronowego początku. I kibicujemy do dziś. Mela Koteluk zaśpiewa w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej. W niedzielę wieczorem. Zapraszam od 20. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Najlepsze decyzje podejmuje się, gdy nie trzeba iść na żaden kompromis. Teraz możesz wybrać perfekcyjną technikę i doskonałe warunki finansowe. Skorzystaj z wyjątkowej oferty na modele Audi z rocznika 2014. Na przykład bogato wyposażone Audi Q3 z bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych jest dostępne już za 1134 zł miesięcznie. Sprawdź szczegóły w salonach oraz na stronie audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 5 lutego jest 22. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. 6 krajów, w tym Polska, deklaruje udział w szpicy NATO. Nowe siły super szybkiego reagowania mają być gotowe najpóźniej w 2017 roku. Jutro głosowanie, dziś awantura. W Sejmie ostra wymiana zdań w sprawie konwencji antyprzemocowej. W Berlinie 65. Międzynarodowy Festiwal Filmowy. W tym roku z polskim filmem w konkursie głównym. Kanclerz Niemiec i prezydent Francji rozmawiają w Kijowie z prezydentem Ukrainy. Zawieźli tam swoje propozycje dotyczące pokoju dla Donbasu i te, które przekazał im telefonicznie Władimir Putin. W reakcji na zagrożenie ze strony Rosji w Brukseli poinformowano, że 6 krajów, w tym Polska, deklaruje udział w szpicy NATO. Nowe siły super szybkiego reagowania sojuszu mają liczyć 5 tysięcy żołnierzy i mają być gotowe najpóźniej w 2017 roku. Tak ustalili ministrowie obrony krajów Paktu Północnoatlantyckiego. O szczegółach z Brukseli Wojciech Cegielski. Obecna tymczasowa szpica ma zostać zastąpiona stałymi oddziałami. Żołnierze będą stacjonować w swoich macierzystych jednostkach, ale mają być gotowi do działania w ciągu 48 godzin. Na spotkaniu w Brukseli zgłosili się już pierwsi chętni. Sześciu sojuszników zadeklarowało, że są gotowi wejść w skład szpicy. Francja, Niemcy, Włochy, Polska, Hiszpania i Wielka Brytania zaoferowały, że mogą rotacyjnie stać się krajami wiodącymi w najbliższych latach. Mówił sekretarz generalny sojuszu Jens Stoltenberg. Polscy żołnierze znajdą się w składzie szpicy prawdopodobnie za 4-5 lat. Nie w pierwszym roku, w ciągu pierwszych lat. Myślę, że będziemy trzecim bądź czwartym państwem ramowym, ale nad takimi szczegółami będziemy jeszcze pracować. Wyjaśniał w Brukseli polski minister obrony Tomasz Siemoniak. Głównym dowództwem szpicy ma być Wielonarodowy Korpus Północ-Wschód w Szczecinie. Wkrótce powstanie też 6 centrów logistycznych dla szpicy. W Polsce, Bułgarii, Rumunii, na Litwie, Łotwie i w Estonii. Wsparcie logistyczne zadeklarowały też Stany Zjednoczone. Najprawdopodobniej chodzi o pomoc w transporcie lotniczym. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Bruksela. Awantura o konwencję antyprzemocową. W trakcie posiedzenia połączonych Komisji Sprawiedliwości, Praw Człowieka oraz Spraw Zagranicznych doszło do ostrej wymiany zdań. Poszło m.in. o odrzucenie wniosku PiSu dotyczącego zamówienia ekspertyzy lingwistycznej. Posłowie tej partii powoływali się na opinię jednego z prawników, która wykazała, że konwencja jest źle przetłumaczona na język polski. Przekonywali, że muszą wiedzieć, nad czym dokładnie będą głosować. Dzień przed głosowaniem nad konwencją o przemocy odżyły gorące emocje, jakie wśród posłów budzi ten dokument. Prawo i Sprawiedliwość domagało się zamówienia ekspertyzy lingwistycznej. Wniosek przepadł, ale nie obyło się bez pyskówki. Jesteśmy w trakcie głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki pierwszej? Proszę o podniesienie ręki. Z jakiej poprawki? Ale co pan robi? Proszę. Pan mnie już wykluczył. Od początku pan mnie wykluczył jeszcze i raz. Wielką ilość posłów na tej sali. Po prawie godzinnej awanturze udało się skończyć pracę w komisji i jutro ustawa umożliwiająca ratyfikowanie konwencji będzie głosowana. To ważny dokument, mówi profesor Małgorzata Fuszara, pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania. Ja mam wielką nadzieję, że parlament jednoznacznie stanie po stronie ofiar i da temu wyraz jutro. I każdy, kto będzie głosował przeciwko, stanie po stronie sprawców przemocy. Platforma ma głosować jednomyślnie. Zapowiedziała to już we wtorek premier Ewa Kopacz. W trakcie wcześniejszych prac nad konwencją skrzydło konserwatywne PO sceptycznie wypowiadało się o konwencji. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. A konwencja ma chronić kobiety przed wszelkimi formami przemocy i dyskryminacji. O jej ratyfikowanie od dawna apelują organizacje kobiece broniące praw człowieka i pomagające ofiarom przemocy. Krytykują ją natomiast m.in. organizacje prawicowe i episkopat. Twierdzą, że jest niezgodna z konstytucją i że stanowi zagrożenie dla polskiej tradycji i rodziny. Zaskakujące dane kosmicznego teleskopu Planck. Najstarsze gwiazdy są nieco młodsze niż sądzono. O ile młodsze? O tym Rafał Motriuk. Do tej pory astronomowie uważali, że pierwsze gwiazdy uformowały się 420 milionów lat po narodzeniu się Wszechświata. Teraz sądzą, że nastąpiło to później, 560 milionów lat po Wielkim Wybuchu. Ta różnica może wydawać się niewielka z punktu widzenia całej historii Wszechświata, liczącej prawie 14 miliardów lat, ale astronomom pomaga to zrozumieć proces ewolucji kosmosu. Obliczeń dokonano dzięki europejskiemu teleskopowi Planck, który z odległości 1,5 miliona kilometrów od Ziemi badał tak zwane promieniowanie tła. Jest to najstarsze światło we Wszechświecie. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Na początek Nobody Wants the Night z Juliette Binoche w roli głównej. Rozpoczął się 65. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Berlinale. Wśród 19 filmów, które ubiegają się o główną nagrodę Złotego Niedźwiedzia, jest najnowszy obraz Małgorzaty Szumowskiej, Bodę, Ciało. Drugi polski akcent w konkursie głównym to wyreżyserowany przez Rosjanina Aleksieja Germana Juniora dramat Pod elektrycznymi chmurami. To wspólna produkcja Rosji, Ukrainy i Polski. O Złotego Niedźwiedzia w Berlinie walczą też m.in. nowe filmy Terensa Malika, Wernera Herzoga czy Kenneta Branagha. Berlinale potrwa do 15 lutego. Widzowie będą mogli zobaczyć w sumie ponad 400 filmów. To był Serwis Trójki. A teraz w Trójce informacje sportowe. Monika Słukowska. Mirosław P. podał się do dymisji. To dziś najgorętsza sportowa wiadomość. Podejrzany o korupcję prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej swoją rezygnację przekazał listownie. Wciąż przebywa w areszcie, który został przedłużony do maja. Mirosław P. i jego pierwszy zastępca Artur P. mieli przyjąć łapówki łącznej sumie prawie miliona złotych od szefa jednej z prywatnych firm ochroniarskich w zamian za to, że została ona wybrana do ochrony wrześniowych Mistrzostw Świata w siatkówce. Artur P. ze stanowiska zrezygnował już wcześniej. Nowym prezesem ZPS-u zostanie według regulaminu ktoś z obecnego składu zarządu związku. Fatalny upadek zaliczył Body Miller podczas supergiganta Mistrzostw Świata w narciarstwie alpejskim. Amerykanin zmierzał przed własną publicznością poprowadzenie, ale tuż przed metą zahaczył barkiem o tyczkę i stracił równowagę. Pędził wtedy ponad 100 km na godzinę. Podniósł się o własnych siłach, nie ma na razie dalszych informacji na temat jego stanu zdrowia. A mistrzem świata w supergigancie został Austriak Hannes Reichelt. Najwyżej rozstawieni Marcin Matkowski i Robert Lindstedt odpadli w ćwierćfinale turnieju w Zagrzebiu. Polak i Szwed przegrali z Francuzem Fabrice'em Martenem i Puravem Rają z Indii 3-6, 6-3 i 8-10 w super tiebreaku. W Pucharze Narodów Afryki poznamy dziś drugiego finalistę. Jako pierwsze do finału awansowało Wybrzeże Kości Słoniowej. Trwa drugi półfinał, w którym grają Ghana z Gwineą Równikową. Faworytem jest Ghana i ona też jest bliżej zwycięzca. Do przerwy prowadzi 2-0. Historyczny wynik osiągnął dziś Kacper Filipiak, nasz jedyny do tej pory snukarzysta, który dostał się do grona zawodowców podczas turnieju Polskiej Ligi Snukera Top 16 w Lublinie, wbił breaka maksymalnego, czyli wyczyścił stół, wbijając 147 punktów w jednym podejściu. To pierwszy oficjalny turniejowy maks osiągnięty przez Polaka. Czekamy na pierwszego polskiego maksa w zawodowym turnieju. Najbliższa szansa na to w turnieju Gdynia Open, który odbędzie się na przełomie lutego i marca. A kibicom snukera przypominam, że trwa natomiast duży turniej rankingowy German Masters, a transmisję tego turnieju w Eurosporcie. Przed nami pochmurna noc, ale z rozpogodzeniami. Tylko na południu możliwe niewielkie opady śniegu. Od minus 9 stopni na Podlasiu do minus 6 na Mazowszu i minus 4 na Dolnym Śląsku. Jutro nadal na południu możliwe opady śniegu. W Augustowie minus 3 stopnie, w Kielcach i Poznaniu 0. W Gdańsku, we Wrocławiu i Rzeszowie plus 1. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Nasz mistrz licytacji ciężko pracował, a państwo byli bardzo hojni. Proszę państwa, kto da więcej? Wciskam. Rozmówca podwyższa sumę licytacyjną o 100. No już, wcisnąłem. 12 800, pojawiło się. No widzi pan? To pomaga, to tak. Będzie 50 tysięcy. A zatem po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci. Gdzie jest mój młotek? Sprzedana. Akcja Święta Bez Granic przyniosła dotychczas ponad 820 tysięcy złotych, zebranych na rzecz podopiecznych Fundacji Nasze Dzieci. Bardzo dziękujemy. Podsumowanie akcji w Trójce w piątek po godzinie 16. Do usłyszenia. Kuba Strzyczkowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Biegnij, John, biegnij. Jeszcze zdążysz. Ostatnie chwile Emotion Days w salonach Peugeot. Wyprzedaż rocznika 2014. Pospiesz się i sprawdź ofertę na całą gamę modeli Peugeot. Żywiecka Kronika Radiowa. Zima w pełni, lecz i ta chłodna pora roku ma swoje uroki. Jak Polska długa i szeroka, w pubach gorąca atmosfera. Noce ciemne, więc siedzimy przy jasnym pełnym, a w domach podkręcamy kaloryfery i muzykę. Wszak nastał czas karnawału. Tak, jest się z czego cieszyć, bo gdy do wiosny daleko, to na Żywca zawsze blisko. Żywiec, najlepsze przed tobą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9:00 po 21:00. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu, przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Bardzo mi miło, że się mogę z Państwem spotkać dzisiaj o tej porze. To będzie lekko nietypowe wydanie Klubu Trójki, bo nie będzie gościa w studiu. Gość został przepytany i nagrany tydzień temu w Göteborgu, gdzie mieszka i pracuje. Ruben Östlund, tak się nazywa, reżyser i scenarzysta. W Polsce zapewne znają go raczej widzowie festiwali filmowych i bywalcy kin studyjnych, ale może warto teraz, kiedy do polskich kin wchodzi jego najnowszy film Turysta, bliżej się tym artystą zainteresować i zapamiętać to nazwisko Östlund, bo to jest jeden z najbardziej utalentowanych europejskich reżyserów. Ma na koncie grę o grupie czarnoskórych nastolatków napadających na rówieśników z bogatych rodzin w Göteborgu i mimowolnie przeplatające się historie kilku osób, które postawione są w sytuacjach, w których muszą przełamać społeczny tabu. To tylko dwa tytuły nakręcił, oczywiście więcej filmów. Turysta, taki też jest oryginalny szwedzki tytuł filmu najnowszego Rubena Östlunda. W międzynarodowym obiegu znany też jest jako Force Majeure, siła wyższa. Ten film był nominowany do Złotego Globu i do europejskich nagród filmowych. To historia rodziny, na pierwszy rzut oka idealnej, jak wyciętej z katalogu znanego szwedzkiego producenta mebli. Tomas i Ebba z dwójką dzieci w wieku przednastoletnim jadą na 5-dniowy wypad na narty we francuskie Alpy. Wypadki, które tam następują, nie wywołują obrażeń fizycznych, ale zachodzi pewna katastrofa emocjonalna, z którą bohaterowie będą musieli się zmierzyć. A widz po tym filmie zada sobie m.in. pytanie o to, czego oczekujemy od mężczyzn i kobiet we współczesnym świecie, czego oczekujemy od samych siebie i jak my byśmy się zachowali w trudnej sytuacji. Muzycznie będzie nam dzisiaj towarzyszyć artystka z Göteborga, znana jako El Perro del Mar, ale zaczniemy od piosenki Damiena Rice'a, tej najnowszej, bo wyjątkowo pasuje do tego dzisiejszego spotkania. It takes a lot to know a man. It takes a lot to know a man. It takes a lot to understand the warrior, the sage, the little boy in rage. It takes a lot to know a woman, a lot to understand what's humming. The honeybee, the sting, the little girl with wings. It takes a lot to give, to ask for help, to be yourself, to know what you live with. It takes a lot to breathe, to touch, to feel the slow reveal of one another. But it takes a lot to know a man, a lot to know, to understand the father and the son, hunter and the gun. It takes a lot to know a woman, a lot to comprehend what's coming. The mother and the child, Wiele trzeba, żeby poznać mężczyznę, zaśpiewał Damien Rice. Żeby poznać Tomasa, bohatera filmu Rubena Östlunda, wystarczyła lawina. Zanim jednak zapytałam reżysera o bohaterów turysty, wróciliśmy do jego filmowych początków, czyli nart. Chyba rzeczywiście szukałem wymówki, żeby wrócić z kamerą w góry. Tak zaczynałem. Między 20 a 25 rokiem życia robiłem filmy narciarskie. Podróżowałem z kamerą po zimowych kurortach w Europie i Ameryce Północnej. Właściwie odkąd znalazłem się w szkole filmowej, szukałem historii na film fabularny, którą mógłbym umieścić zimą w górach. To było trudne, bo te narciarskie kurorty są kiczowate. Turyści w jaskrawych kombinezonach, zasłonięci lustrzanymi goglami. Nie ma tam wiele miejsca na egzystencjalne niepokoje. A w dodatku są to też miejsca bardzo skomercjalizowane, co też nie pomaga. Reklamy mają ogromny wpływ na wszystko, co jest związane z wakacjami. Przypomnij sobie, kobieta się opala z drinkiem w dłoni, patrzy na mężczyznę, który bawi się z dziećmi. Wakacje są czasem rewanżu na mężczyźnie. To sprawia, że dla Tomasa, bohatera filmu, sprawa z lawiną jest jeszcze trudniejsza. Będziemy oczywiście musieli w pewnym momencie naszej rozmowy uchylić rąbkę tajemnicy i powiedzieć, jak lawina wpłynęła na życie bohaterów filmu. Ale skoro już Ruben Östlund opowiedział nieco o swoich początkach i o filmach narciarskich, byłam ciekawa, jak z dzisiejszej perspektywy ocenia to zawodowe doświadczenie, czy tych 5 lat z kamerą na nartach ciągle ma wpływ na jego pracę. One thing that have been good for me is that I have never been a cinephile. Nigdy nie byłem kinofilem. Nie interesowałem się za bardzo historią kina. Nie miałem autorytetów wśród wielkich reżyserów, więc kiedy zaczynałem robić filmy fabularne, nikogo nie naśladowałem. Jasne, filmy, które obejrzałem, jakoś na mnie wpłynęły, ale dla mnie wszystko zaczęło się od czysto technicznego zainteresowania kamerą wideo, którą mogłem zarejestrować ruchome obrazy, zapisać jakiś spektakularny wyczyn narciarza, prawie jak kompletowanie materiału dowodowego. Almost like an evidence material. Kiedy kręciliśmy narciarze, kierowaliśmy kamerę tylko na te rzeczy, które uważaliśmy za naprawdę interesujące. Dla nas były interesujące. Nie dbaliśmy właściwie, czy inni ludzie też się nimi zainteresują. Robiąc filmy, bardzo łatwo można wpaść w pułapkę chęci przypodobania się widzom. Zaczynasz robić filmy o tym, co ludzie chętnie obejrzą w kinie. Wtedy sam nie jesteś zainteresowany tematem, tylko zrobieniem filmu. Doświadczenie z filmami narciarskimi to był dla mnie bardzo dobry początek. Teraz, kiedy robię fabuły, moje zainteresowania, intuicje prowadzą mnie do tematu filmu. Jestem wierny tym zasadom, chociaż czasami łatwo się zagubić, robiąc film fabularny. During the whole process, but sometimes it's easy to lose yourself during the process of making a feature film. Jeszcze jedna rzecz. Kiedy kręciliśmy narciarzy, zdjęcia trwały nawet po 100 dni, a sam film trwał zaledwie pół godziny. Więc jestem wytrzymały, jestem długodystansowcem, mam mnóstwo energii w czasie zdjęć. Mam wrażenie, że ta wytrzymałość ustala się na pewnym poziomie, kiedy zaczynasz robić filmy. Wtedy ustala się ta granica, ile pracy jesteś gotów włożyć w dany film. Jeśli zaczynasz na wysokim C, łatwiej jest utrzymać tę energię w następnych filmach. Ta energia się przydaje, bo jedno z przyzwyczajeń, które zostały Östlundowi z czasów filmów narciarskich, to właśnie długie okresy zdjęciowe. Potrzebuje więcej dni, niż przewiduje norma. Yes, I do. When I started on film school, they taught me that. Tak, to prawda. Kiedy zaczynałem studia, powiedzieli mi, że zdjęcia powinny trwać średnio około 30 dni. Ja zwykle potrzebuję około 60. To też wzięło się z wczesnych doświadczeń z robieniem filmów narciarskich. But for me, I think that ski film years made it easier for me to look at shooting in that way. Długodystansowiec, szwedzki reżyser Ruben Östlund opowiada dziś w Klubie Trójki na razie o sobie, ale za chwilę także o swoim najnowszym filmie Turysta, który jutro wchodzi na ekrany polskich kin. Zanim przejdziemy do Turysty, jeszcze kwestia reżyserskich wzorów. Czy teraz jakieś ma? Yes, sure, I do. I think there are a lot of directors that are inspiring, but for oczywiście jest wielu inspirujących reżyserów, ale dla mnie YouTube jest też ważniejszym źródłem inspiracji niż to, co się aktualnie dzieje w kinie. Wymienię kilka filmów z YouTube'a, które nas zainspirowały przy pracy nad Turystą. Pod koniec filmu bohaterowie jadą autobusem na lotnisko. To sekwencja zainspirowana filmem. Hiszpański kierowca idiota prawie zabija studentów, gdzie naprawdę można wczuć się w sytuację pasażera, który nie ufa kierowcy jadącemu po krętej, stromej drodze. Podobnie ze sceną lawiny jest taki filmik na YouTubie. Turyści siedzą na tarasie restauracji. Schodzi kontrolowana lawina. Zafascynowały mnie 3 sekundy, kiedy beztroska turystów przechodzi w nerwowy śmiech, a w końcu w okrzyki paniki. Ten właśnie film stanowił bezpośrednią inspirację dla filmu Turysta. W internecie można też znaleźć filmy opatrzone komentarzami Worst Man Crier in the World, co chyba można przetłumaczyć jako mężczyzna, który wygląda najgorzej na świecie, płacząc. I to też była inspiracja dla twórców Turysty. Zlokalizowałam jeden z filmów, o których mówił Ruben Östlund, ten z hiszpańskim kierowcą autobusu. Jeśli państwo wejdą na stronę internetową www.polskieradio.pl /trójka, link do tego filmu znajdą państwo w artykule zapowiadającym dzisiejsze wydanie Klubu Trójki. Zresztą może warto zauważyć, że sam Ruben Östlund niedawno stał się gwiazdą YouTube'a. Myślę, że bez trudu ten konkretny film państwo znajdą. Moim zdaniem reżyser trochę sobie z nas zakpił. Za chwilę wrócimy do rozmowy, a teraz także z Göteborga El Perro del Mar. Thank you. El Perro del Mar tworzy w Göteborgu, a gościem Klubu Trójki jest dzisiaj Ruben Östlund. Rozmawiałam z nim tydzień temu dokładnie, w czwartek w Göteborgu. Film Turysta Rubena Östlunda wchodzi jutro na ekrany polskich kin. Ja przyznałam mu się, że ten film pierwszy raz, bo widziałam go więcej niż jeden raz, widziałam na Nowych Horyzontach festiwalu we Wrocławiu. Sala była wypełniona po brzegi, a publiczność to wybuchała śmiechem, to kręciła się nerwowo w fotelach, bo w tak niezręcznych i trudnych sytuacjach Östlund stawia swoich bohaterów. Stężenie emocji było takie, że właściwie czekałam, aż wydarzy się rzeczywiście jakaś tragedia. Sure, I can talk about that. I have never killed any characters in my film. Nigdy nie zabiłem żadnej z moich postaci i jestem z tego dumny. Niewielu reżyserów może się tym pochwalić. Dla mnie jest najważniejsze tak sportretować świat, jak ja go doświadczam. W moim życiu nie było takich momentów, że ludzie wokół umierali. W kinie często przejaskrawiamy opis świata. Staje się bardzo brutalny. So very often when you look at cinema, we are exaggerating the world and makes it very, very violent, etc., etc. And I think it's more interesting to find. Ja próbuję ten dramatyzm znaleźć na przykład w poczuciu wstydu. To jest coś, z czym mogę się zidentyfikować. Społeczna czy towarzyska nieporadność. Chwile, kiedy nikt nie wie, co powiedzieć. Kiedy ktoś łamie społeczne normy, oczekiwania wobec tego, jak się powinien zachować. Jesteśmy bardzo wrażliwi na takie momenty. And that we are so sensitive for those moments. So I think to find. Próbuję szukać w trywialnej codzienności takich momentów, które każą nam bardzo mocno reagować. Dla mnie to jest ważne. Interesting and important for me. A teraz znowu pojawia się lawina. Wprawdzie kontrolowana, ale nieco wymyka się spod kontroli. Mężczyzna, który powinien wedle wszelkich społecznych, kulturowych norm zasłonić swoją rodzinę przed potencjalnym niebezpieczeństwem, no cóż, nie staje na wysokości zadania. Zapytałam Rubena Östlunda, czy za tym pomysłem stała jakaś prawdziwa sytuacja, przeżycie konkretnej osoby. No, it was actually when the situation with the avalanche came up and wszystko zaczęło się od pomysłu z lawiną. Sceny, kiedy Thomas ucieka, zostawia rodzinę, a potem musi wrócić do stołu. Oczywiście nie ma żadnych fizycznych obrażeń, ale emocjonalne. Ta para musi się zmierzyć z emocjonalną katastrofą. Ta jedna sytuacja wywołuje pytania o oczekiwania wobec kobiet i mężczyzn, o role, jakie pełnią we współczesnym świecie, rodzinie. I dlaczego oczekujemy od mężczyzny, że będzie bohaterem? Oczywiście to wynika z naszej kultury. Spójrz na samą historię kina, które wciąż reprodukuje ten wzorzec bohaterskiego mężczyzny. Pracując nad scenariuszem, rozmawiałem o tym dużo z moimi znajomymi. Jeden z nich opowiedział mi o bardzo ciekawych badaniach socjologicznych. Dotyczyły wypadków promów. Wynikało z nich, że przeżywa je dużo więcej mężczyzn niż kobiet i dzieci. Więc mimo, że nasza kultura kształtuje nas, mężczyzn, tak, że w razie niebezpieczeństwa mamy chronić nasze rodziny, w kluczowych momentach włącza się instynkt przetrwania. Wyłączają się normy kulturowe. Wydało mi się niezmiernie interesujące, że jest w nas taka warstwa, która nie poddaje się żadnym społecznym oczekiwaniom, żadnym kulturowym wpływom, tylko w sposób czysto pierwotny dostosowuje się do zaistniałej sytuacji. Kolejne pytanie. Dlaczego mamy kulturę, która reprodukuje ten portret bohaterskiego mężczyzny? Oczywiście, chodzi o to, żeby byli gotowi pójść na wojnę. Gdybyśmy ich nie nauczyli, że z ich płcią powiązana jest lojalność wobec kraju, wobec jakiejś wyższej sprawy, ciężej by było zmotywować. Z jednej sytuacji wynikają pytania o kulturę, także o kino, które nieczęsto zadajemy. Dlaczego kino powiela jakąś ideologię i sprawia, że zachowujemy się w określony sposób? Na chwilę wracając do tematu badań socjologicznych, w artykułach różnych, które komentują turystę, pojawiają się także nawiązania do badań pokazujących dysproporcje w liczbie mężczyzn i kobiet, którzy przeżywają katastrofy. promów. To o tym właśnie mówił Ruben Östlund, ale także są też ciekawe badania pokazujące wzrost liczby rozwodów u par, które znalazły się w sytuacji granicznej typu wypadek, katastrofa czy porwanie samolotu. Coś do przemyślenia. Film Turysta miał premierę w ubiegłym roku na festiwalu w Cannes, gdzie w sekcji Un certain regard zdobył nagrodę jury. Znają go już widzowie w krajach europejskich, znają go widzowie w Ameryce Północnej. Ciekawa jestem, czy reakcje widzów na tę wyjściową sytuację, na ucieczkę Tomasa, czymś się różnią ze względu na kulturę, z której widzowie się wywodzą. I have a feeling that it's about generation rather than which country you're coming from. So, myślę, że to bardziej kwestia różnicy pokoleniowej. Mężczyźni powyżej 60 uważają, że Tomas jest żałosny, kompletnie go odrzucają. And they want to distance themselves from his behavior. But I think that men that are a little bit younger, młodsi, mają dla niego więcej zrozumienia. Zaczynają się zastanawiać, co zrobiliby w takiej sytuacji. And have a little bit of more understanding when they are looking at him. I think that in Sweden, in the feminist Sweden, feministycznej Szwecji, kobiety bardzo lubią oglądać Tomasa, wręcz długo na niego czekały. To watch the character of Tomas and just have been waiting for a character like this to appear on film. But otherwise, I must say that the idea. Zresztą myślę, że historia o typowej rodzinie 2 plus 2, o kobiecych i męskich rolach jest bardzo uniwersalna. Przynajmniej w tych częściach świata, gdzie taka rodzina funkcjonuje jako podstawowy model. Każdy może się z tą zbrodnią Tomasa zidentyfikować. Tomas straci twarz, traci godność, Ebba, jego żona, traci złudzenia i spokój. Rozpoczyna się thriller małżeński. Zmienia się dzisiaj, obserwując świat, możemy dojść do takiego wniosku, model typowej rodziny. Kto stoi na wygranej pozycji? Wydaje mi się, że we współczesnym świecie trudno jest i kobietom, i mężczyznom. Jesteśmy wyzwoleni. Lepiej oczywiście być wolnym i mieć problemy egzystencjalne, niż być spętanym ekonomicznymi i społecznymi oczekiwaniami. Ale oczywiście, kiedy przychodzi zmiana społeczna, pojawia się taki okres, kiedy jesteśmy zagubieni, nie potrafimy odnaleźć nowych ról we współczesności. Obu płci dotyka wiele oczekiwań. Te role, których oczekuje się od kobiet, są nawet ciaśniejsze, węższe. Nie mówimy tak często o rolach męskich, bo mężczyzna tak mocno trzyma się na patriarchalnych pozycjach w społeczeństwie. Wciąż jest u władzy, więc rzadko widzimy w nim ofiarę. W filmie Turysta oprócz Tomasa i Ebby pojawia się jeszcze jedna para, Fanny i Mats, przyjaciel Tomasa. No i to jest jeszcze jeden model mężczyzny. Łatwo mi się zidentyfikować z Matsem, kiedy próbuję sobie jakoś poradzić z tą sytuacją. Kiedy Tomas i Ebba mu o niej opowiadają swoje wersje, traktuje sytuację jako czysto hipotetyczną, stara się teoretyzować. Ale kiedy pojawiają się wątpliwości co do tego, co sam zrobiłby na miejscu Tomasa, zachowuje się bardzo dziecinnie i od razu czuje się zraniony. To właśnie świadczy o złożoności tego problemu. Jestem mężczyzną, a kiedy ktoś podaje w wątpliwość moją męskość, czy powinienem patrzeć na to z męskiej perspektywy, czy powinienem wznieść się ponad płeć i patrzeć szerzej? Czy przeciwnie, trzymać się męskiego punktu widzenia? Kiedy dziewczyna Matsa mówi, że prawdopodobnie postąpiłby tak samo jak Tomas, najbardziej boli go nie to, że to rzeczywiście bardzo prawdopodobne, ale to, że ona tak myśli, bo wciąż chce, żeby widziała w nim tego bohaterskiego obrońcę. Tego się oczekuje od mężczyzny. Najbardziej go boli to, że ona myśli o nim inaczej. Ruben Östlund, reżyser filmu Turysta. Dzisiaj w Klubie Trójki jesteśmy w Göteborgu. El Perro del Mar z Göteborga, a my wracamy do rozmowy z Rubenem Östlundem i do filmu Turysta. Małżeńską dramę, o której mówiliśmy, obserwują dzieci. I to nie był pierwszy raz, kiedy Östlund pracował z dziećmi na planie. Traktuję ich tak samo jak dorosłych aktorów. Dzieciom łatwiej dawać instrukcje niż dorosłym. Kiedy mówisz dorosłemu, może zagraj to tak, trochę inaczej, on od razu zaczyna się tłumaczyć. A ja po prostu chcę spróbować to zrobić inaczej. Vincent i Clara bardzo wnikliwie słuchali moich uwag, a potem mówili tylko okej. Dzieci nie traktują sprawy ambicjonalnie. To bardzo ułatwia pracę. And when you give instructions for Vincent and Clara, which is the names of the child actors, you could have really, really long instructions and telling them what to do. And the only thing they said was, okay. So they didn't put any prestige into their own performance, which made it much, much easier. Actually, I also think that children have probably almost the same ability of putting. Dzieci mają bardzo dużo energii, zwłaszcza jeśli muszą dotrzymać kroku dorosłym aktorom. Mieli bardzo dużo siły. As long as they have to adapt to an adult world. So if there's a lot of adults around them and it's only two children, it's no problem at all. They have a lot of strength in their body. But something I use for both children and adult actors is that they should feel 100%. Moja podstawowa zasada i wobec dzieci, i dorosłych aktorów. Muszą na planie czuć się w 100% bezpiecznie. Wiedzieć, że mogą próbować różnych rzeczy, mogą popełniać błędy. Jeśli coś się nie uda, po prostu zrobimy dubel. Nie stosuję żadnej presji. Have the possibility to try out things that they want to try out or not being afraid. Rzeczywiście Vincent i Clara mieli okazję spróbować paru rzeczy na planie turysty. Pojawiały się bowiem w czasie zdjęć takie sytuacje, kiedy Ruben Östlund musiał się uciekać do specjalnych sztuczek. When we were shooting one of the scenes where they are supposed to było, kiedy kręciliśmy scenę, w której miały wyglądać na bardzo wystraszone. W filmie są wtedy świadkami załamania nerwowego ojca. To dla dzieci ogromne przeżycie. Pierwszy raz widzą, jak ich ojciec płacze. Zastanawiałem się, jak wywołać u nich taką reakcję. No i przyniosłem na plan płytę z norweskim death metalem i zagrałem im to. Słyszeli tę muzykę po raz pierwszy w życiu, jednocześnie patrząc w odpowiednim kierunku, żebyśmy mogli później to zmontować z ujęciem ojca. Zapytałem je później, czy to było straszne. Odpowiedziały, że bardzo. Operator turysty, Fredrik Wenzel, wpadł na ten pomysł z płytą. Sam jako dziecko miał takie bliskie spotkanie z norweskim death metalem. Jego życie nie było już takie samo. Jak ktoś może chcieć robić taką muzykę? To pytanie może zostawmy bez odpowiedzi, ale zostańmy też przy muzyce. Jeszcze jedno dziecko, właściwie nastolatek, wziął udział w tym filmie. Ruben Östlund mówił już o swojej fascynacji YouTube'em. Tam właśnie znalazł utwór, który przewija się przez cały film i to w bardzo szczególnym wykonaniu. It was a clip called Kid Shreds the Accordion. To był klip zatytułowany Dzieciak rozrywa na strzępy akordeon. Grał młody litewski akordeonista, miał wtedy kilkanaście lat, ale już wielkie umiejętności. Chcieliśmy nagrać ten utwór jeszcze raz, ale on jest teraz dużo starszy. Okazało się jednak, że jego umiejętności bardzo się rozwinęły, że gra ten fragment Vivaldiego bezbłędnie. W wykonaniu z YouTube'a podobały mi się emocje, uczucie desperacji. Nie jest to wykonanie doskonałe, czasami są pomyłki, ale jest bardzo intensywne. Próbowaliśmy nagrywać, ale nie udało nam się tej intensywności powtórzyć, więc w końcu wykorzystaliśmy oryginalną muzykę z klipu na YouTube. Ten dzieciak, który rozszarpuje oczywiście metaforycznie akordeon, czy raczej bajan, tę guzikową odmianę, to Aleksander Chrustewicz. Nagranie, które Ruben Östlund znalazł w sieci, jest dość stare. Rzeczywiście Chrustewicz ma na nim kilkanaście lat. No, przenieśmy się na 2 minuty i 20 sekund do jakiejś bliżej niezidentyfikowanej wileńskiej szkoły muzycznej. Thank you. Tak, Vivaldiego w transkrypcji na bajan grał nastoletni Aleksander Chrustewicz. Link do filmu z tym nagraniem znajdą Państwo, podobnie jak Ruben Östlund, w internecie, a pomoże w tym też nasza strona internetowa www.polskieradio.pl/trójka. A my zostaniemy przy dźwiękach, bo turysta Rubena Östlunda to cisza alpejskich stoków, szum wyciągów i brzęczenie elektrycznych szczoteczek do zębów, których używają bohaterowie, a które też nabierają szczególnego znaczenia. Well, I think that one thing that you remember when you have been to a ski resort is the machinery of the ski resort. Z pobytu w ośrodku narciarskim zapamiętuje się różne rodzaje maszynerii, dźwięki wyciągów, metalowych konstrukcji. Czasami jest zupełnie cicho, nie słychać nic, a za chwilę zbliżasz się do górnej stacji wyciągu i znowu słyszysz tę maszynerię. Chciałem odtworzyć swoje wspomnienia z narciarskich wyjazdów. Te dźwięki są nieodzowne. A jeśli chodzi o elektryczne szczoteczki do zębów, urzekła mnie absurdalność tych scen. Stoją przed lustrem, w łazience, nie rozmawiają, bo myją zęby. Wszystko, co słychać, to brzęczenie tych małych silniczków. That makes it that you have too much resources, you have too much time, and that's the reason that you can focus on those triviality relationship problems. Te szczoteczki są pewną metaforą, symbolem. Osiągnęliśmy standard życia, który daje nam czas na roztrząsanie najmniejszych życiowych problemów, a jednocześnie sam te problemy stwarza. Ruben Östlund już wspominał na początku tego spotkania o tym, że jest zawodowym długodystansowcem. W wywiadach podkreśla, że bardzo często używa improwizacji na planie, ma też specyficzne przyzwyczajenia jako reżyser. Zapytałam go o poszczególne etapy pracy nad filmem. Well, I think the editing is almost like sculpturing. You know that you have a piece of... Montaż to dla mnie rodzaj rzeźby. Mam kawał drewna i chcę mu nadać kształt, który będzie mi odpowiadał. Ciężko jest odrzucać pewne rzeczy na początku zdjęć. Dopiero przy montażu wiadomo, czego już nie będę potrzebować. Wiadomo, jak ta rzeźba ma wyglądać. Scenariusz jest procesem. Na etapie zdjęć, produkcji, czasem montując film, robię dogrywki dialogów, bo dochodzę do wniosku, że coś muszę zmienić. Są sceny, które od razu są świetne. Dokładnie wiesz na planie, jak to przeprowadzić, żeby osiągnąć cel. Ale zdarza się, że coś brzmi dobrze na papierze, a na planie niespodzianka. Coś nie gra, nie współbrzmi ze scenografią, z nastrojem. Wiele rzeczy dociera do mnie dopiero na planie. Zdjęcia to bardzo trudny okres. Trzeba wszystko od nowa przemyśleć, czasem przewartościować. Nie da się zaplanować, że dzisiaj pójdzie jak z płatka. Każdy dzień jest tak samo trudny jak poprzedni. Czasami poświęcam kilka godzin przed południem na improwizację, żeby sprawdzić, czy sposób przeprowadzania sceny zapisany w scenariuszu jest najlepszy, czy może uda nam się znaleźć coś trafniejszego. Ale cały czas trzymamy się ramy zapisanej w scenariuszu. Zwykle używam tylko jednego, może dwóch ustawień kamery jednego dnia i powtarzamy daną scenę. Pod koniec dnia zdjęciowego mamy zwykle wiele dubli, bardzo podobnych. Wieczorem zwykle wołam, jeszcze 5 dubli, przygotujcie się, dajcie z siebie wszystko. Jeszcze 4, jesteście gotowi? Staram się stworzyć taką atmosferę, żeby było wiadomo, że dzieje się coś ważnego. Jak w końcówce meczu. Każdy musi dać z siebie wszystko, bo inaczej całodniowa praca idzie na marne. I staramy się to uchwycić. I think it's about building up pressure, building up a feeling of the present is important and strong, and try to capture that moment. And that's with a combination. Często się zdarza, kiedy oglądasz filmy, widzisz, że twórcy po prostu realizują scenariusz. Być może to wyglądało bardzo dobrze na papierze, ale wygląda trochę gorzej na ekranie. They are like, okay, they are saying the exact thing that says in the script, and maybe it looks good on paper, but very often it doesn't look very good when it's on when you have visualized it. Aktorzy grający małżeństwo Ebbe i Thomasa, odkąd dowiedzieli się, że dostali rolę w Turyście, do czasu rozpoczęcia zdjęć codziennie rozmawiali ze sobą przez Skype. To trwało 3 miesiące. Chcieli się lepiej poznać, żeby przygotować się do ról bliskich sobie ludzi i opowiadają, że tuż przed rozpoczęciem zdjęć już prawie nie mogli na siebie patrzeć. Główne role w tym filmie zagrali Lisa Loven-Kingsley i Johannes Ba Kynke. I za chwilę Państwo usłyszą, jak te nazwiska powinno się wymawiać bez akcentu. Ebba is played by an actress called Lisa Loven-Kingsley. Lisa gra Ebbę. To norweska aktorka. Widzowie spoza Skandynawii pewnie tego nie wychwycą, ale w filmie Ebba mówi po norwesku. Lisa jest aktorką teatralną. To jej pierwsza duża rola filmowa. Mam nadzieję, że to dopiero początek. Ebba is actually speaking Norwegian in the film. She has been on theater a lot. This is her first main role in a feature film. Yeah, I hope she will get more parts now after this film. Johannes Ba Kynke is also a theater actor. Johannes Thomas też gra głównie w teatrze. Jest też znany z serialu Real Humans, pokazywanego w Szwecji, w Niemczech i we Francji. A couple of other European countries they have this TV series. It's on Arte, the German French TV channel. And it's quite funny, but because when we were in Cannes, kiedy byliśmy z turystą w Cannes, wiele Francuzek go rozpoznawało. Ty grasz Ricka. Nie widziałem serialu, więc zapytałem Johannesa, kim jest Rick. Otóż serial opowiada o robotach, a Rick jest robotem erotycznym. Z tego Johannes jest znany wśród Francuzek. What's about this Rick? Well, Rick, he is actually a porn robot. So the film is about robots and one of the robots is called Rick and he has been programmed to be a porn robot. So everybody that saw him in France was like, wow, you are Rick, you are the porn robot. So that was quite funny. But this is also almost... Ale jeśli chodzi o filmy, to jego pierwsza duża rola. I think he have made some smaller parts before, but this is his first main role. Christopher gra w Grze o Tron. Wikinga? No może nie Wikinga, ale na pewno ma miecz. Game of Thrones. I don't know, maybe he's not a Viking, but he's someone with a sword or an axe or something like that. Sama właśnie nie pamiętam, czy miecz, czy topór, ale rzeczywiście postać grana przez Christophera Heavy w Grze o Tron nie jest Wikingiem. Ruben Östlund powiedział mi, że tworząc film Turysta, miał dwa cele. Pierwszy to było pokazanie najbardziej spektakularnej lawiny w historii kina. A jaki był drugi cel? Moim drugim celem było zwiększenie liczby rozwodów w społeczeństwie. Ale można użyć tego filmu jako testu dla związku. Zamiast marnować razem kolejnych 10 lat. Badań socjologicznych na temat wpływu turysty na rozwody w krajach, gdzie film jest pokazywany, jeszcze nie ma, ale zapewniam Państwa, że warto zaryzykować, a gdyby ktoś potrzebował dodatkowej zachęty, można rzucić okiem na wszystkie gwiazdki, które turysta dostaje od krytyków. Ruben Östlund z Göteborga był gościem Klubu Trójki. Jego film Turysta pod patronatem Trójki wchodzi jutro do kin. Serdecznie Państwu polecam. Zofia Kruszewska realizowała program. Bardzo dziękuję Sylwii Hej i Janowi Niebudkowi. I Państwu za uwagę. Katarzyna Borowiecka, do usłyszenia i do zobaczenia w kinie.